अल्लाह ने सारे आसमानों और जमीन को बरहक मकसद के लिए पैदा किया है और इसलिए किया है कि हर शख्स को उसके किए हुए कामों का बदला दिया जाए और देते वक्त उन पर कोई जुल्म न किया जाए।